کیا سونے کے بغیر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ تہجد کا لفظ جو ہے ہجد الرجل اذا قام من النوم، ہجد الرجل عربی زبان میں اس وقت کہتے ہیں جب کوئی سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہو، اور قرآن کی آیت اس کی تائید کر رہی ہے، ان ناشئۃ اللیل، رات کو سو کر اٹھنا، ہی اشد وقعاً واقوم قیلا، یہ دل کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کی بات میں قوت پیدا کرتی ہے۔ تو تہجد اس کے دو معنی بیان کیے گئے تھے اس وقت بھی، کہ اگر آپ سو کر بیدار ہوں تو اس وقت تہجد پڑھنا، یا بیدار ہو کہ آپ نے تہجد پڑھ لی بعد میں سو گئے ہیں، دونوں کو تہجد کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سوئے نہیں ہیں اور آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی تہجد ہوگی۔ اور اس کی دوسری دلیل ہم نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی تھی جس کی رات کو تہجد رہ جائے، من نام عن حزبی او شیئ من ذلک، صبح کی نماز سے ظہر تک اگر پڑھ لے ثواب اس کو تہجد کہیں ملے گا۔ اس وقت تو سویا نہیں، ظہر تک فجر سے لے کر تو نہیں سویا، اگر ثواب اس وقت میں مل رہا ہے تو آپ رات کی طریقے میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، سو کر اٹھیں یا بغیر سوئے، اس کو تہجد کہیں گے۔ Research Center.